น้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป1ชั่วโมงของสถานีวิทยุนี้ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้เปิดเครื่องรับฟังอยู่จงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่บ้านเมืองแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีนี ้เม็ดนิ่วขึ้นมาในไตทั้งนี้แม้จะเวลาไปโรงพยาบาลก็มีจำกัดจำเคียไป 2-3 โรงพยาบาลแล้วยังไม่พร้อมที่จะผ่าก็ผ่าไม่ได้อีกเขาบอกว่าจะต้องตัดเนื้อไตจากหัวไตลงมาวิธีเดียวก็คือสลายพอจะสลายทีเครื่องก็พังไปก่อนคงจะเป็นที่เครื่องมันเก่าแก่ไม่ใช่ว่าเนี่ยมันดีอะไรหรอกใครต้องรอไปในขณะเดียวกันการงานทางศาสนาก็ยังมีอยู่ไม่ขาดสายพี่น้องร่วมพุทธศาสนาท่านสาธุชนทั้งหลายก็ยังพยายามที่จะลากไปจะทุลุทุกังแห่ต่อมาไปแสดงธรรมในที่ต่างๆทั้งกลางวันกลางคืนก็เลยมีเวลาให้น้อยประกอบกับเวลานี้อากาศก็ร้อนปีนี้มันก็ร้อนผิดปกติพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยไม่ว่าที่ไหนอากาศร้อนมากผิดปกติทั้งวันนี้ก็เกิดมาจากเหตุจากปัจจัยเยธรรมาเหตุปภาวาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะปรากฏจะเกิดขึ้นมาก็เพราะอาศัยเหตุพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้มากกว่านี้ในโลกสูตรสุริยสูตรความร้อนในโลกจะสูงขึ้นนานๆไปพระอาทิตย์ดวงที่สองจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ทางวิทยาศาสตร์เขาก็ได้พบดาวพระเคราะห์ดวงใหญ่ๆกว่าดวงอาทิตย์มีเป็นพันๆหมื่นๆดวงซึ่งมันไกลห่างจากโลกเป็นพันปีแสงแต่พระพุทธเจ้าท่านได้พูดมานานแล้วจำนวนในอนาคตการไกลนู้นดวงอาทิตย์ดวงที่สองจะเกิดขึ้น ความร้อนของโลกจะมากขึ้นน้ำในแม่น้ำใหญ่ๆก็ค่อยงวดแห้งลงเดี๋ยวนี้น้ำแห้งผิดปกติได้ข่าวว่าเขื่อนภูมิพลก็ดีเขื่อนสิริกิติ์ก็ดีผู้มีพลนี้เขื่อนนี้บอกว่าน้ำลดลงตั้ง 39% น่าวิตกมากเขื่อนใหญ่ๆสิริกิติ์ลดลงไปทั้ง40%กว่าเดี๋ยวนี้คงจะลดมากกว่านั้นฝนก็มาล่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่3เกิดขึ้นน้ำไหนแม่น้ำคงคาสารภูวจิระวดีมหานาทีทั้ง5จะเหือดแห้งและอย่างนั้นก็จะเกิดดวงอาทิตย์ดวงที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 เกิดขึ้นไล่เลี่ยกันมาน้ำในมหาสมุทรงวดแห้งลงชั่ว7ต้นตาล6ต้นตาล5ต้นตาลหลังจากนั้นก็แห้งหมดเกิดควันพวยพุ่งขึ้นพอดวงอาทิตย์ดวงที่7เกิดขึ้นโลกในก็ลุกเป็นไฟละลายเป็นจุลมหาจุลไปในห้วงสุริยะจักรวาลอันไพศาลแต่ก็คงจะไกลหลายหมื่นล้านปีทั้งหลายไม่ต้องเป็นห่วงชั่วอายุของพวกเราถ้าไม่อยากจะตายง่ายตายไวก็อย่าพากันทำลายป่าอย่าพากันมีแต่ความโลภขอให้เกิดความพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้ชีวิตนี้ไม่ใช่จะอยู่ในโลกนี้เป็นพันเป็นหมื่นปีกันเมื่อไหร่นอแต่ทุกวันนี้เราเป็นทุกข์เรายากจนเพราะไม่พอไม่ใช่ยากจนเพราะไม่มีก็เลยทุกข์ทนค้นแค้นเพราะไม่ได้เมื่ออยากจนพอไม่พอก็เลยเกิดความทุกข์เพราะไม่ได้ดังจะอยากความอยากมากกว่าความสามารถที่ตนเองมีจึงดิ้นรนยื้อยังแสวงหากลางวันกลางคืนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเป็นโรคกระเพาะโรคความดัน มันกินไม่ได้มันก็นอนไม่หลับมันคิดมากกระเพาะไม่ทำงานมีแต่เอาเลือดไปเลี้ยงสมองคิดในที่สุดอาหารกินเข้าไปก็เน่าอืดเกิดแก๊สในกระเพาะปวดท้องท้องอืดอ้าวไปบอกหาหมอบอกว่าคุณตายง่ายนะต้องพยายามกินเป็นเวลานอนให้หลับยิ่งไม่หลับก็ไปอีกนี่สินมันพรุงพลังเพราะการดิ้นรนพยายามเพื่อจะได้สิ่งที่ตนเองปรารถนาแต่มันเกินความสามารถจำเป็นต้องไปแบกหนี้แบกสินจมลงไปภายใต้หนี้สินดิ้นรนไปคิดหนักๆเข้าก็ลืมหน้าลงหลังปวดหัวหมวกก้าวเป็นโรคประสาทปั๊มๆเป๋อๆทันหนักเข้าจะไม่มีโอกาสพักผ่อนทางจิตนอนกระสับกระส่ายจิตไม่สงบก็ไหลตายไปทุสิโลวิสีละวิปันโนสัมโมระหะการังกโรติภิกษุทั้งหลายความเป็นผู้ไม่มีศีลทุศีลย่อมไหลตายได้ง่ายพระพุทธเจ้าท่านจัดเรื่องศีลวิบัติศีลแปลว่าปกติก้อนหินก้อนหนึ่งวางไว้ตรงไหนมันปกติลมพัดน้ำไหลไปไหนมันก็อยู่ตรงนั้นปกติเอาภาวะปกตินั้นมาเรียกว่าศีลศีลังศีลาวิยะภาวะปกตินั่นแหละคือศีลจิตใจปกติทำให้กายวาจาปกติด้วยกายวาจาปกติเกิดมาจากจิตใจปกติไม่ว่ามีศีลอยู่ในตัวโดยไม่ต้องไปเข้าวัดเข้าวาที่ไหนก็มีเดียวนี่คนไม่มีศีลกันทั้งบ้านทั้งเมืองคือจิตใจไม่ปกติการแสดงออกทางกายทางวาจาก็ไม่ปกติไม่มีศีลก็ไหลตายได้ง่ายนอกจากนั้นก็ฆ่ากันตายได้ง่ายพ่อกับลูกลูกกับพ่อฆ่ากันพี่น้องฆ่ากันอย่างมรดกมูลมังสังขยาหลานกับน้ากับอากับลุงกับป้าก็แค้นฆ่ากันได้เนื่องมาจากความไม่ปกติของจิตเนื่องมาจากความโลภเมื่อไม่รู้จักความพอใจก็ทะยานอยากไปไม่รู้จักจบจากสิ้นทุกวันนี้มนุษย์ทั้งหลายได้แสวงหาสิ่งที่ตนเองจำเป็นคือปัจจัย4ได้แก่เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารการกินเหมือนกับจะหาที่อยู่อาศัยให้แก่ตนเองเหมือนกับจะอยู่เป็น500ปีเป็น 1,000 ปีไปยืมเงินยืมทองมาสร้างบ้านใหญ่โตมโหฬารหมดเงินไปเป็นหนี้เป็นสินสร้างไว้เหมือนจะอยู่สัก500ปีจึงจะตายบางทีสร้างไม่เสร็จตายซะก่อนบางทีเสร็จแล้วได้อยู่ไม่เกิน10ปีการหาเสบปากอยากใส่ท้องเหมือนจะกินทีละกระสอบเหมือนกินคำละกระบุ้งมันก็ต้องไปทุกข์อย่างนี้เครื่องนุ่งห่มก็เหมือนกับจะนุ่งห่มอวดเทวดาบนสวรรค์มีกี่ชุดกี่ชุดก็ไม่พอซื้อมาไม่มีก็ไปหาซื้อเป็นนี่เป็นสินงามไปเรื่อยส่วนที่มีแล้วนุ่งสองวันก็หายงามอย่างนี้จะว่าอย่างไรอยู่อาศัยยารักษาโรคไม่เป็นโรคก็หายามากินยากาต้นยาให้ดีให้งามยาให้กินได้นอนหลับยาให้เกิดพลังวังชาเกิดความรู้สึกทางเพศอย่างรุนแรงไม่เป็นโรคก็ไปหายามากินมันก็เฟ้อไปหมดมนุษย์ทุกวันนี้กันเลยเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความจนจนเพราะไม่พอจนเพราะไม่มีจนเพราะไม่มีพอจะแก้ไขได้แต่จนเพราะไม่พอหาเท่าไหร่ก็ไม่พอมันก็เลยเกิดทุกข์จนเพราะไม่พอทุกข์เพราะหาไม่ได้ดังใจอยากให้มันพอความสุขที่แท้จริงอยู่ในโลกคือความพอใจถ้ามีความพอใจแล้วจะยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่ก็มีความสุขถ้าเกิดไม่มีความพอใจในภาวะที่ตนมีในภาวะที่ตนได้ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่มันก็เป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์ความสุขเกิดที่ความพอใจความทุกข์เกิดที่ความไม่พอใจเพราะนั้นความจนก็มีอยู่สองระดับจนเพราะไม่มีกับจนเพราะไม่พอความรวยก็มีอยู่สองแบบรวยเพราะพอรวยเพราะมีมากส่วนรวยเพราะมีของมากนั้นมีโอกาสทุกข์จนเป็นความรวยอยู่ชั่วขณะเหมือนก่อไฟด้วยหญ้าเอามาบรรเทาความหนาวหญ้าลุกโพล่งขึ้นเดี๋ยวก็หมดต้องหาหญ้าใหม่มาเพิ่มเหมือนคนร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติแต่ความพอใจไม่มีร่ำรวยเท่าไหร่ก็ยังเป็นความจนแต่เกิดความพอใจขึ้นมามีนิดเดียวมันก็เป็นความร่ำรวยหยุดทะเยอทะยานเพราะฉะนั้นโลกทุกวันนี้กำลังปั่นป่วนด้วยวิกฤตการณ์ต่างๆโกรธกันง่ายๆฆ่ากันได้ง่ายๆไม่ว่าพี่น้องพ่อแม่ลูกเต้าอะไรต่างๆป ภาวะเช่นนี้คือภาวะที่ขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นเองไม่ใช่อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะนำมากล่าวในวันนี้ในวันที่มีโอกาสมาพูดกับพี่น้องวันนี้ก็จะขอพูดถึงเรื่องสิ่งที่ปรากฏได้ยากในโลกและความเป็นผู้มีโชคดีในโลกที่ได้พบสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ปรากฏได้อย่างในโลกนี้มีอยู่6ประการถ้าเกิดมาแล้วย่อมมีประโยชน์อย่างยิ่งท่านทั้งหลายลองฟังดูฉันนางภิกขเวปาตุภาโวทุลโภโลกัสมิงโดยก่อนภิกษุทั้งหลายการปรากฏขึ้นได้ยากในโลกของสิ่งเหล่านี้มีอยู่มี6ประการเทวาฉันนางกตเมสังฉันนางอะไรบ้าง6ประการที่ปัญหายากขออภัยผู้ภาษาบาลีก็จะยุ่งยากลำบากหน่อยนะพระพุทธเจ้าของเราท่านตัดไปจตุกนิบาตอาชกนิบาตอังคุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่367หน้าที่491ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความปรากฏขึ้นของสิ่งทั้ง6ประการนี้ย่อมเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกหกประการเป็นชนัยช่วยฟังให้ดีนะพระพุทธเจ้าผู้เป็นอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้ายากมากที่จะปรากฏขึ้นในโลกตถาคตสัมมาโตสัมมาสัมพุทธสัปปาตุภาโวทุลโภโลกัสสามิงในอันหนึ่งการปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบของพระตถาคตนี่เป็นการปรากฏขึ้นที่หาได้ยากในโลกกว่าจะเกิดมีได้อันที่สองผู้แสดงธรรมวินัยอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเป็นบุคคลที่เกิดขึ้นในโลกหาได้ยากตถาคตประเวทิตัสสะธรรมวินยัสสะเทเสตาปุคคโลทุลโภโลกัสสะมิงนี่อันหนึ่งบุคคลที่ปรากฏขึ้นในโลกโดยยากคือผู้ที่ปรากฏขึ้นเกิดขึ้นมาแสดงหลักพระธรรมวินัยอันชัดเจนแจ่มแจ้งของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสไว้แล้วในหายากต่อมาอริยายตนะปัจจาชาโตตุลโภโลกัสสามิงอันนี้ถ้าแปลตามศัพท์ก็ว่าเกิดในอริยะประเทศอารยะประเทศฟังยากซะหน่อยเอาง่ายๆภาษาเราว่าข้อที่สามนี่หลังจากการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าในยากในโลกแล้วก็การเกิดขึ้นของผู้ที่แสดงพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้ละเอียดละออชัดเจนแจ่มแจ้งแก้วกล้าร่าเริงงดงามในเบื้องต้นธรรมกลางที่สุดในหาได้ยากและอันที่สามการที่บุคคลนั้นสัตว์นั้นจะได้เกิดมาใกล้ชิดอริยชนชนผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือของสาวกของพุทธเจ้าผู้ที่แสดงพระธรรมวินัยนั้นการได้เข้าอยู่ใกล้กับบุคคลเหล่านี้ในประเทศที่มีบุคคลเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากแล้วในโลกต่อมาอินทริยานังอเวกัลตาทุลภาโลกัสสามิงการเกิดมาเป็นผู้มีอินทรีย์ครบถ้วนเป็นสิ่งที่มีได้ยากเป็นได้ยากในโลกนี้อินทรีย์ครบถ้วนคือมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจบริบูรณ์ไม่เป็นคนปากว่ากดังเวิร์กง่อยเปียกเสียขาพิกลพิการร่างกายพิการจิตใจพิกลอะไรพวกนี้ต่อมาอีกอันที่ห้าอาชลตาอเนละโมคตาทุลภาโลกัสสมิงความเป็นผู้ไม่เป็นบ้าใบ้ใบ้บ้าปัญญาสามเป็นคนบ้าบ้าบอบอเสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดาปัญญาสามไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเหตุผลดีชั่วอะไรต่างๆสักแต่ว่าเป็นคนเดินได้กินได้แต่ไม่มีความเป็นผู้มีสติปัญญาเรียกว่าเป็นคนปัญญาอ่อนเป็นผีบ้าพวกง่ายๆการที่เราไม่เป็นอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกสุดท้ายอันที่หกกุศลธรรมชั้นโทกุศลธรรมชั้นโททุลโภโลกัสสมิง ความเป็นผู้ใคร่พอใจในคุณงามความดีในกุศลธรรมทั้งหลายเป็นสิ่งที่มีเป็นได้ยากในโลกนี้ท่านทั้งหลายฟังกันนี้คงจะเข้าใจยากสักหน่อยขอพูดเป็นภาษาไทยล้วนๆสรุปอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นได้ยากเป็นได้ยากในโลกนี้ทำมีครบทั้งหกอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีโชคดีอาทิยติสารมิเทวะอัตโนย่อมเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้หนึ่งความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้ายากที่จะมีในโลกสองความเกิดขึ้นของพระสาวกผู้แสดงธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแกล้วกล้าร่าเริงสามารถให้ผู้ฟังเข้าอกเข้าใจงดงามในเบื้องต้นทำกลางที่สุดเนี่ยข้อที่สองหายากในโลกจะมีข้อที่สามการได้เกิดในถิ่นในประเทศที่มีคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าที่มีศาสนาอย่างนี้ที่มีผู้สอนธรรมะอย่างนี้เรียกว่าอารยประเทศประเทศที่เจริญชนิดนี้หายากที่เราจะเกิดมาพบข้อที่4การเป็นผู้เกิดมามีอวัยวะครบถ้วนไม่เป็นคนพิกลพิการแขนด้วนขากุดปากวากดังเวิกตาบอดหูหนวกอย่างนี้หายากข้อที่5ความเป็นผู้ไม่ใบบ้าปัญญาสามอันนี้ก็หายากในโลกข้อที่6ความเป็นผู้เกิดมาและมีความสนใจในคุณงามความดีพอใจในกุศลธรรมทั้งหลายสิ่งทั้งอันเนี้ยยากที่จะมีในโลกที่นี่อาตมาก็ขออธิบายพวกเราทั้งหลายที่เกิดมาเป็นคนไทยบนพื้นแผ่นดินไทยพบพระพุทธศาสนานี้เป็นผู้มีความโชคดีที่สุดแต่ยังไม่ครบชุด6อันหนึ่งเราทั้งหลายได้เกิดมาในพุทธันดรในสมัยพระพุทธเจ้าได้เกิดมาในโลกแม้เราจะอยู่ในท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาล 2,534 ปีมาแล้วก็ตามก็ยังนับว่าเป็นบุญเป็นวาสนาที่ได้เกิดมาพบคำสั่งสอนเช่นนี้เราทั้งหลายมีแล้วนะโชคอันนี้แต่ข้อที่สองเราทั้งหลายก็ยังเกิดมาพบแม้จะเป็นท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานแล้วแต่เราก็ยังมีครูบาอาจารย์มีพระสงฆ์องค์เจ้าผู้แสดงธรรมวินัยของพระอริยเจ้าเป็นนิติเป็นแบบเป็นอย่างเป็นผู้พูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นตถาคตปเวทิตัสสะธรรมวินยัสสะเทเสตาปุคคโลมีบุคคลผู้ที่แสดงธรรมวินัยของพระตถาคตที่ท่านได้ตรัสไว้ดีแล้วยังมีไม่ขาดแคลนไม่ขาดแคลนนับว่าเป็นบุญเป็นวาสนาอยู่ทีนี้ต่อมาข้อที่3เราทั้งหลายก็ยิ่งเป็นผู้มีโชคเกิดมาในแผ่นดินที่มีอารยชนผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยรู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักคำสั่งสอนของพุทธเจ้าอริยายตเนปัจจาชาโตอเวกัลตาอย่างไรก็ตามเรานั้นได้เกิดมาพบสิ่งเหล่านี้สมบูรณ์แบบเป็นผู้เกิดมาพบ อยู่ใกล้ชิดกับนักปราชญ์กับบัณฑิตเมืองไทยเราจนได้มีคำกล่าวอยู่เป็นประจำว่ากรุงศรีอยุธยาไม่เคยสิ้นคนดีคำว่ากรุงศรีอยุธยานั้นมันก็หมายถึงประเทศไทยทั้งหมด เอาจะว่าถึงประเทศไทยหมายถึงประเทศไทยทั้งหมดแผ่นดินนี้ได้ซึมซาบอาบรสได้ซึมซ่านประสานไว้ด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าของพระอริยเจ้ามีอริยเจ้าอริยชนสืบทอดกันมาจึงไม่หมดไม่สิ้นถึงแม้แผ่นดินเพื่อนจะเป็นลาวเป็นเขมรเป็นเวียดนามเป็นทิเบตแม้แต่ประเทศอินเดียที่เป็นเมืองแม่ของพุทธศาสนาเด็กโค่นล้มละลายไปแล้วแต่เมืองนี้บ้านนี้ประเทศนี้ยังมีอยู่ก็นับว่าเป็นบุญเป็นวาสนาที่สุดอีกเมืองกันข้อที่3ข้อที่4 เราก็เป็นคนมีบุญอีกเหมือนกันที่เรียกว่าอินทริยานังอเวกัลลตาเป็นผู้มีอินทรีย์ไม่บกพร่องสมบูรณ์ไม่มีใครเอาระเบิดมาโยนใส่หัวเหมือนชาวเคิร์ดเหมือนประเทศอิรักที่เข่นฆ่ากันอยู่เราจึงเป็นคนสมบูรณ์แบบมีความพิการน้อยแต่ก็มีเพราะกรรมบางอย่างนับว่าเป็นบุญเป็นวาสนาที่คุ้มครองชีวิตนี้ให้ปลอดภัยอย่างนี้บ้านเราเมืองเราไม่เข่นไม่ฆ่ากันเป็นสงครามห้ำหั่นกันอย่างต่างประเทศแม้จะมีการปฏิวัติมีการปฏิรูปก็ไม่ได้เสียเลือดเสียเนื้ออะไรทุกคนก็พอจะมีศีลมีธรรมโอนอ่อนผ่อนตามกันได้เรื่องราวก็สงบระงับนี่ก็เป็นบุญส่วนหนึ่งจากพุทธศาสนาทั้งที่ไม่เห็นตรงๆก็เป็นทางอ้อมเราจะต้องเข้าใจอย่างนั้นแต่นี้ข้อนี้สำคัญมันเกี่ยวกันถ้าเกิดมาแล้วตาบอดบ้างหูหนวกบ้างง่อยเปียกเสียขาบ้างขากุดแขนด้วนบ้างทำอะไรไม่สมประกอบนั่นเป็นความที่เรียกว่าอาภัพมีกรรมมีเวรท่านทั้งหลายเป็นพวกไม่ตาบอดหูหนวกไม่ง่อยเปียกเสียขาไม่ปากวากดังเวอร์แขนกุดขาด้วนอะไรต่างๆนั่นมีบุญแล้วมีบุญมีบุญที่สุดเลยต่อมาเราไม่เป็นบ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดาไม่เป็นคนใบบ้าปัญญาสามที่ภาษาบาลีว่าอชลตาอเนละโมคตาไม่บ้าน้ำลายไม่ใบบ้าปัญญาสามห้าอันนี้เราก็มีกันแล้วก็มีจำนวนน้อยที่เป็นบ้าเป็นบอในประเทศไทยเราจะได้ข้อสำคัญที่สุดตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายกุศลธรรมฉันโททุลละโพโลกสมิงความเป็นผู้มีความพอใจในกุศลธรรมในคุณงามความดีทั้งหลายตัวนี้สำคัญมากสำคัญมากที่สุดเป็นสิ่งที่จะต้องมาตอกมาย้ำมาซ้ำมาเตือนพระพุทธเจ้าจะเกิดมา500องค์พร้อมกันในโลกนี้ก็ตามถ้าหากเราไม่มีความสนใจในคุณงามความดีกุศลธรรมฉันโทนั้นก็เชื่อแน่ว่าไม่ได้รับประโยชน์อะไรกับพระพุทธเจ้าเลยอย่างตัวอย่างที่มีมามากต่อมากในสมัยพระพุทธเจ้าของเราพระเทวทัตเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นญาติพี่น้องกับพระพุทธเจ้าได้มาบวชในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเจริญสมาธิภาวนาจนมีฤทธิ์มีเดชจนสามารถจำแรงแปลงร่างตนเองเป็นเด็กตัวน้อยๆมีงูพันแขนพันเอวแต่เขาไม่มีกุศลฉันทะที่เรียกว่ากุศลธรรมฉันโนฉันโทกุศลธรรมฉันโทไม่มีความพอใจในคุณงามความดีแต่มีความทะเยอทะยานอยากดังอยากเด่นบุคคลเช่นนี้ก็เลยไม่ได้รับประโยชน์สุดท้ายก็ตายเปล่าจมลงไปในนรกข้อนี้สำคัญมากแม้ว่าเราจะบวชในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่พอใจที่จะทำลายกิเลสตัณหาอัตตาตัวตนความยึดมั่นถือมั่นไปจนถึงวิมุตติภาพความปล่อยวางเป็นอิสรภาพเราพอใจเพียงแค่การเจริญสมาธิให้มีฤทธิ์มีเดชพูดอวดโลกอวดชาวบ้านกันไปเฉยๆให้เขาหลงไหลแต่จิตใจเราใฝ่ฝันทะยานอยากถึงลาภสักการะชื่อเสียงและก็สิ่งที่เขาจะนำมาถวายและพูดอวดอยู่อย่างนี้เป็นความพอใจแค่นี้อันนี้เป็นความอาภัพที่สุดเรียกว่าไม่มีกุศลฉันทะกุศลธรรมฉันทะไม่พอใจอยากในกุศลธรรมอย่างนี้เป็นความอาภัพในสมัยพุทธเจ้ามีมามากอย่างสุนัขขัตตลิชวีบุตรบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าเขาเดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปนั่นเองไปเห็นพวกอเจลกคานเอาข้อศอกคานสี่ขาเหมือนสุนัขแล้วก็เอามือกอบอาหารกินเขากลับมองเห็นการกระทำเช่นนั้นเป็นการกระทำที่เคร่งครัดเป็นการทำลายกิเลสเป็นตบะที่แผดเผากลับดูถูกพระพุทธเจ้าว่าการกระทำอย่างพุทธเจ้านี่ย้อนยันยันอย่างนี้ไปดีไปงามในที่สุดเขาก็ต้องลาสิกขาบทพุทธเจ้าไม่สามารถทัดทานได้ก็เสกไปแล้วก็ไปบวชกับพวกนั้นก็ตายเปล่าเพราะฉะนั้นคนโบราณจึงบอกว่ามันสำคัญตรงที่ไม่มีความสนใจในสิ่งที่ดีงามมันก็เหมือนคนตาบอดอยู่ดีๆมันสิตามท่วนไต่แง่แสงแจ่งหงฟงโมชาบอดใบเขาสิหูหอมใดตะวันขึ้นร้อยดวงพันดวงคนตาบอดไม่สามารถจะมองเห็นสิ่งใด พระพุทธเจ้าจะเกิดมาพร้อมกันสัก500องค์แสดงธรรมจนเกิดก้องอยู่ทั่วโลกบุคคลผู้ไม่มีกุศลธรรมะฉันทะก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยกุศลธรรมฉันทะต้องเข้าใจคำว่ากุศลธรรมฉันทะฉันทะตัวนี้แปลว่าความพอใจพอใจฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาอันเป็นข้อที่หนึ่งแห่งอิทธิบาทที่จะนำไปสู่ความสำเร็จฉันทะตัวนี้เป็นกลางกลางบางทีก็เป็นชื่อแทนตัณหาเขาใช้คำว่าฉันทะเหมือนกันอย่างกามะฉันทะพอใจกำหนัดใคร่ในกามเป็นตัวหนึ่งข้อแรกของนิวรณ์ห้าสิ่งที่กั้นกลางจิตในขณะเดียวกันคำว่าฉันทะนี่ก็เป็นข้อแรกในการที่เรียกว่าเป็นอิทธิบาทอันจะนำไปสู่ความสำเร็จจะไปทำลายทุกข์ทำลายกามทั้งหลายก็อาศัยฉันทะแต่เรียกว่ากุศลธรรมฉันทะพูดให้มันเต็มพูดสั้นๆก็ฉันทะธรรมดาจะต้องรู้กันว่าคำว่าฉันทะธรรมดาถ้าอยู่โดดๆก็มาเป็นหมวดอิทธิบาทฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาแต่ความจริงฉันทะนี่เป็นคำกลางๆแปลว่าความพอใจพอใจพอใจในกามก็เป็นปัญหาเป็นกามฉันทะพอใจในความชั่วทั้งหลายเรียกว่าอกุศลฉันทะนี่จะต้องมีอย่างนี้อกุศลธรรมฉันโทพอใจในความชั่วทำแล้วมันสนุกสนานอย่างนี้คนเรามันก็พอใจอันนี้มากแต่ถ้าไม่พอใจในความดีนั้นมันเป็นความอาภัพที่สุดไม่พอใจในการประพฤติปฏิบัติอย่างบวชมาเป็น10ปี20ปีแต่พูดถึงเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาแล้วเกิดความไม่พอใจไม่พอใจเอาเลยหาว่ามันเป็นเรื่องคือขลาสมัยเป็นเรื่องที่หมดยุคหมดสมัยไปแล้วหมดสมัยพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าพระอรหันต์และไม่ต้องพูดถึงกันเลยดีกว่าเรื่องสมาธิเรื่องนิพพานถ้าอย่างนี้มันก็จบพอดีจบพอดีเป็นความอาภัพพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงภิกษุผู้ควรที่จะบรรลุธรรมถึงพระนิพพานเป็นเครื่องเกษมจากโยคะนั้นจะต้องประกอบไปด้วยธรรมมีข้อหนึ่งก็คือกุศลธรรมฉันทะเนี่ยและก็ความเป็นผู้มีจิตปราโมทย์กระเสมมีความปราโมทย์พอใจในการประพฤติปฏิบัติอยู่ไม่ขาดสายมีวิริยารัมภะในการปรารภความเพียรมีศีลอันงดงามอยู่อย่างนี้แต่พวกเราวันนี้มักจะพูดกันเลยเถิดว่าหมดยุคแล้วหมดสมัยแล้วขนาดนี้ก็ยังกล้าพูดกันได้แม้เราจะบวชกันมานานๆอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความอาภัพที่สุดในโลกต่อให้พุทธเจ้าเกิดขึ้นมาพร้อมกัน500องค์ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอย่าเข้าใจว่าพุทธเจ้าจะโปรดคนได้หมดทุกคนนะในสมัยพุทธเจ้านักบวชไปจำนวนมากที่บอกเลิกคืนสิกขาบทแล้วก็สึกออกไปสึกขาลาสิกขาออกไปซึ่งอยู่กับพระพุทธเจ้านั่นแหละนั่นแหละเพราะเขาขาดอันเดียวอันเนี้ยเพราะเหตุนั้นการที่พุทธเจ้าจะเกิดมาในโลกนี้ถ้าหากมีผู้แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยความเมตตาปานีตั้งอกตั้งใจแนะนำพร่ำสอนพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นเพียงใดก็ตามแม้คนนั้นจะไม่เป็นคนหูหนวกตาบอดแม้คนนั้นจะเป็นคนที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับเหล่าอริยชนเหล่านั้นก็ตามแม้บุคคลนั้นไม่เป็นคนบ้าใบใบบ้าปัญญาสามเขาจะจบด็อกเตอร์ปริญญามาก็ตามสิ่งเหล่านี้ช่วยเขาไม่ได้เลยถ้าหากเขาไม่มีกุศลธรรมฉันทะคือความพอใจในกุศลธรรมสิ่งที่ดีที่งามทั้งหลายมีจำนวนไม่น้อยที่บวชเรียนเขียนอ่านจบปริญญาจบการศึกษามาสูงสูงแล้วก็ทอดทิ้งธรรมไม่สนใจเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่งามแก่คนอื่นก็มีทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายถึงทุกๆคนนะท่านจะต้องเข้าใจว่าคำพูดนี้ไม่ได้หมายถึงทุกๆคนบางคนยิ่งเรียนสูงยิ่งมีความรู้ดีก็ยิ่งมีกุศลธรรมฉันทะมีกุศลธรรมฉันทะมากมีความคิดอ่านริเริ่มสร้างสรรค์มีความคิดค่อยควรลึกซึ้งละเอียดปราณีตสิ่งที่ได้เรียนได้ศึกษามาแทงตลอดด้วยใจมีนะบางครั้งบางท่านไม่ต้องมานั่งทำความเพียรในป่าในเขาเพราะท่านมีปัญญาอันแหลมคมและมีกุศลธรรมฉันทะโยกไม่ขาดแต่เรียนจบประโยคเก้าท่านก็ศึกษาท่านคิดท่านค้นท่านตีความท่านเข้าถึงเรียกว่าเป็นสุตะพุทธะค ือเป็นผู้รู้ด้วยการสดับด้วยการศึกษาแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาอย่างในยุคปัจจุบันนี้ก็พอจะมีให้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างพระเดชพระคุณท่าน